wytrzymałą baterią. Za 3699 zł otrzymasz 350 zł na kartach BP. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Piątek, 27 kwietnia, jest 9. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Patryk Jaki kontra Rafał Trzaskowski. To będzie emocjonujący pojedynek, mówi lider PO. Kandydat Zjednoczonej Prawicy mówi, dlaczego warto na niego głosować. Termin, w którym Trybunał Konstytucyjny zajmie się nowelizacją ustawy o IPN-ie, możemy poznać po długim weekendzie, wynika ze słów prezes Trybunału Julii Przyłębskiej. Po 50 latach w przysłowiowych barakach NATO przenosi się do nowoczesnej siedziby w Brukseli. Patryk Jaki zapowiada, że niedługo ogłosi swój program. Wczoraj prezes PiS-u wskazał obecnego przewodniczącego komisji zajmującej się reprywatyzacją w Warszawie jako kandydata na prezydenta stolicy. Polityk Solidarnej Polski mówi, że wyborcy będą mieli dwie możliwości. Albo stanąć po stronie kontynuacji administracji Hanny Gronkiewicz-Wals, którą gwarantuje bez wątpienia Rafał Trzaskowski. Administracji to jest zarządzanie miastem w kompletnym chaosie komunikacyjnym, chaosie przestrzennym, zarządzanie razem z mafią reprywatyzacyjną, albo wybierze uczciwe, spokojne i przyjazne dla wszystkich warszawiaków miasto. Kandydatem Platformy Obywatelskiej w Warszawie będzie Rafał Trzaskowski. I to będzie pojedynek, który będzie zwracał uwagę całej Polski. Tak o walce o urząd prezydenta stolicy mówił w Trójce przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. To będzie na pewno emocjonujący pojedynek. To będzie pojedynek PiS-u z Platformą, tak bym najkrócej powiedział. PiS-u z antypisem, ale też będzie pojedynek o wizję Warszawy. Czy Warszawa zasługuje na gospodarza i taką mądry, dobry rozwój? Czy będzie miejscem takiej politycznej bitwy jatki, którą prezentuje Jaki w komisji? A wczoraj Zjednoczona Prawica ogłosiła listę 18 kandydatów na prezydentów miast. Opozycja robi to systematycznie. W kilku dużych miastach nie ma jeszcze decyzji, a wybory samorządowe jesienią. Możliwe, że po długim weekendzie dowiemy się, kiedy Trybunał Konstytucyjny zajmie się nowelizacją ustawy o IPN-ie. Mówiła o tym w radiowej jedynce prezes Trybunału Julia Przyłębska, choć podkreślała, że konkretnego terminu jeszcze nie ma. Odbyło się już kilka narad. Uczestnicy postępowania przedstawili swoje stanowiska, więc nie ma już jakby żadnych przeszkód proceduralnych, żeby wkrótce wyznaczyć termin. Także myślę, że wkrótce to będzie wyznaczone. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o IPN-ie, ale skierował ją do Trybunału. Chce, żeby sprawdzono m.in., czy nie doszło do ograniczenia wolności słowa. Nowe prawo zakłada m.in., że każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi czy państwu odpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne, będzie podlegał karze grzywny albo pozbawienia wolności do lat 3. Nowela wywołała krytykę m.in. ze strony Izraela i Stanów Zjednoczonych. Mija 40 lat od utworzenia wolnych związków zawodowych Wybrzeża. W Gdańsku rozpoczynają się uroczystości. Związki założyli Andrzej Gwiazda, Krzysztof Wyszkowski i Antoni Sokołowski. Chodziło o utworzenie masowej organizacji, do której mogliby wstąpić robotnicy, których prawa były łamane. Jeden ze współpracowników WZZ Wybrzeża i kolporter niezależnych pism Karol Krementowski wspomina, że organizacja miała luźne struktury, nie było listy członków. To miało chronić robotników przed szykanami ze strony władz. Założenie było, że jest to grupa, która mówi w imieniu, przedstawia i chodziło o to, żeby nie narażać ludzi na represje. Nie stwarzać dokumentu, bo w tym jak przychodzi, podpisał się, pan jest też w ruchach. A co mi panie, ja mam takie problem, może powiedziałem, może nie powiedziałem, mógł iść na zaparte. Działacze Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża byli organizatorami strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku. Później współtworzyli Solidarność. Ostatnie spotkanie ministrów spraw zagranicznych NATO w starej siedzibie w Brukseli. Po ponad 50 latach dyplomaci i wojskowi sojuszu przenoszą się do nowoczesnego budynku. Wprawdzie w ubiegłym roku odbył się w nim szczyt NATO, ale przeprowadzka dopiero teraz została zakończona. O szczegółach Beata Płomecka. Po wycofaniu się Francji ze struktur wojskowych w 1966 roku NATO przeniosło się z Paryża do Brukseli. Siedziba, którą znaleziono w belgijskiej stolicy, miała być tymczasowa, tylko na 10 lat. Ale w niepozornych, ciasnych barakach dyplomaci, wojskowi i personel najpotężniejszego sojuszu wojskowego świata spędzili ponad 50 lat. Dziś ministrowie spraw zagranicznych NATO po raz ostatni zasiądą w historycznej sali, mówi sekretarz generalny Jens Stoltenberg. Wiele ważnych decyzji zapadało w tym pokoju. Pierwsze i jedyne uruchomienie artykułu 5 po atakach z 11 września. Tu decydowaliśmy m.in. o wysłaniu misji do Afganistanu i wzmocnieniu wschodniej flanki. Teren, na którym znajduje się nowa siedziba, jest wielkości 10 boisk piłkarskich. Budynek jest nowoczesny, przeszklony, z geotermicznym systemem. Zaprojektowany ustawiono go tak, by z lotu ptaka przypominał splecione palce, symbol jedności i współpracy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 9:05 w Trójce wiadomości sportowe. I w studiu Krzysztof Łoniewski. Po emocjach w Lidze Mistrzów i Europy, o niej za chwilę, do gry wraca piłkarska Lotto Ekstraklasa. Dziś kopią w grupie spadkowej Arka i Piast, w mistrzowskiej Legia i Korona i niech nikt nie myśli, że gramy o pietruszkę, zapewnia obrońca ekipy z Kielc Bartosz Rymaniak. My cały czas walczymy o to jak najwyższe miejsce, czy czwarte, czy piąte. Cały czas to jest w naszym zasięgu i wszystko jest, można powiedzieć, w naszych rękach i nogach, więc nie ma żadnego odpuszczania, będziemy walczyć do końca. Musimy się skoncentrować bardzo, bo na pewno to będzie bardzo, bardzo ciężki mecz na Legii, ale fajny, bo na takie mecze się czeka. Korona nie ma zwyczaju tam zostawiać zbyt często punktów, więc mam nadzieję, że będzie tak samo tym razem. To Legia ma większą presję, wydaje mi się, od nas. Mecz w Warszawie o 20:30. We wspomnianej Lidze Europy w brodę mogą sobie pluć piłkarze Arsenalu. Przez bite 80 minut grali z przewagą zawodnika, tylko po jeden zremisowali z Atletico. W drugim półfinale Marsylia 2-0 wygrała z Salzburgiem. Tymczasem w hokejowych mistrzostwach świata dywizji 1A sytuacja naszych hokeistów robi się dramatyczna. Po porażce 2-3 z Węgrami spadli na ostatnie miejsce w tabeli i został im tylko mecz z najlepszym w turnieju Kazachstanem. Kto najlepszy w lidze siatkarek? Możemy się już dowiedzieć w poniedziałek. Wtedy odbędzie się drugie spotkanie finałowe. W pierwszym Chemik Police nie dał żadnych szans UKS-owi Łódź. Wygrał do zera. Szybko zapominamy o tym zwycięstwie, mówi środkowa chemika Katarzyna Gajgał. Na pewno cieszymy się z tego, ale wiemy, że możemy się pocieszyć tylko dzisiaj, że jutro już zaczynamy się koncentrować, wiemy jak jest w Łodzi, wiemy jak ciężko się tam gra, a wiadomo, że zależy nam na tym, żeby to zakończyć, nie ma co ukrywać. Finał w Lidze Siatkarek, finał też rozgrywają koszykarki. W pierwszym spotkaniu Artego Bydgoszcz 66-76 przegrało z CCC Polkowice, a za oceanem nie poznaliśmy kolejnego półfinalisty w NBA. Milwaukee Bucks pokonali Boston Celtics 97-86 i wyrównali stan serii do 4 zwycięstw na 3-3. W drugiej części Bucks wywalczyli kilkopunktową przewagę, którą skutecznie bronili do ostatniej syreny. W rywalizacji tej oba zespoły jak na razie wykorzystują atut własnego parkietu. Decydujące siódme spotkanie odbędzie się w Bostonie. Zdaniem gwiazdy Milwaukee to, że jego drużyna na wyjeździe dotychczas tej serii przegrała wszystkie spotkania, to nie oznacza, że teraz jest bez szans. W mojej opinii jesteśmy w stanie tam zwyciężyć. Zagramy z determinacją zespołową, mówił pochodzący z Grecji Giannis Antetokounmpo. Dziś mecz ostatniej szansy na pozostanie w rozgrywkach czeka drużynę Marcina Gortata Washington Wizards, która podejmie Toronto. Raptors w rywalizacji Best of Seven prowadzą z czarodziejami 3-2. Z Miami Jan Bachlowski. I to tyle sportu o poranku. Kolejny serwis po 17:00. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Na południu słonecznie, w centrum i na północy w ciągu dnia będzie się chmurzyć, może padać, a w okolicach Suwałk zagrzmi. A teraz 9 stopni w Gdańsku, 7 w Warszawie, 8 w Krakowie, w ciągu dnia 15-18, nad samym morzem i na północnym wschodzie około 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gdyby dostał od losu jeszcze jedną szansę, chciałby podbić Hollywood. Uwielbia czerwone dywany, ekskluzywne hotele, a na koncerty wozi swoją własną podłogę. Ale ma ogromne poczucie humoru, także na swój temat. Miałem sytuację ileś lat temu, pamiętam jakiś facet stał z pierwszego rzędu, wyszedł, a na korytarzu stał mój kierowca, mówię, a coś on powiedział? Tak, mówię, nie wytrzymam tego. Także żona go widocznie zaciągnęła na siłę. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Michał Bajor. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując ekspres automatyczny Saeco Incanto za 2349 zł otrzymasz 200 zł na kartach BP. Mediamarkt. Precz z nudą. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy Wam. Rabatologia w sklepach Saturn. Tysiące artykułów aż do 20% taniej. Przyjdź do swojego sklepu Saturn i szukaj produktów z żółtą etykietą. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 9:00. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. winien i ma. No, kto winien, a kto ma, to się okaże pod koniec naszego programu. W studiu Marek Zuber, ekonomista, Kazimierz Krupa, Drawbridge, też ekonomista? Też ekonomista. Też ekonomista. I Arkadiusz Rzekiert, absolutnie nie ekonomista. Zapraszamy do naszego programu, w którym będziemy na luzie, bo dzisiaj piątek, przed długim weekendem, mówili o sprawach gospodarczych i finansowych. Różnie nam to wychodzi, ale może dzisiaj się uda. Zaczynamy od piosenki, która nosi bardzo fajny tytuł. Jak kapitalizm, to kapitalizm. Moi koledzy poszli w biznesy, bo przestał słuchać ich naród. Moim kolegom pęcznieją kiesy, moim kolegom pęcznieją kiesy, a ja zostałem sam, a ja zostałem sam z gitarą. Mają hurtownie pełne towarów i sekretarki jak łanie, stałą przepustkę do wszystkich barów, stałą przepustkę do wszystkich barów. Nie muszą chodzić tam, nie muszą chodzić tam, gdzie taniej. Jak kapitalizm, to kapitalizm. Jesteśmy wielcy, byliśmy mali, pierwszą brygadę w radiu nadali, jakąś ulicę przemianowali. Jak kapitalizm, to kapitalizm. Żyda z ubekiem w lesie złapali, kościół podobno chcieli podpalić. Aż strach pomyśleć, co będzie dalej, aż strach pomyśleć, co będzie dalej. Moi koledzy poszli w biznesy, bo przestał słuchać ich naród. Nawet gdzieś w niebie znają adresy, nawet gdzieś w niebie znają adresy, a ja zostałem sam, a ja zostałem sam z gitarą. Każdy zbuduje willę i basen, normalna przecież to sprawa. I tylko jakoś smutno mi czasem, i tylko jakoś smutno mi czasem, że nie mam z nimi o, że nie mam z nimi o czym gadać. Jak kapitalizm, to kapitalizm. Jesteśmy wielcy, byliśmy mali, pierwszą brygadę w radiu nadali, jakąś ulicę przemianowali. Jak kapitalizm, to kapitalizm. Żyda z ubekiem w lesie złapali, kościół podobno chcieli podpalić. Aż strach pomyśleć, co będzie dalej. Jak kapitalizm, to kapitalizm. Szablon weźmiemy, co nam zabrali. Jesteśmy mali, byliśmy mali, żebyśmy tylko się doczekali. Kapitalizm, kapitalizm, doczekali. Kapitalizm, kapitalizm, kapitalizm, kapitalizm. No to skoro o finansach, to porozmawiajmy, drodzy Państwo, ale zdaje się, że tutaj pan Kazimierz mi wypomniał w trakcie piosenki, że nie pozwoliłem powiedzieć dzień dobry. No, nie zrobił pan takiej pauzy radiowej i my nie zdążyliśmy powiedzieć dzień dobry, więc teraz nadrabiamy dzień dobry. A my, ponieważ jesteśmy w miarę, nie przesadzajmy, ale w miarę kulturalnymi ludźmi, nie chcieliśmy przerywać. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, w poniedziałek dotarła do nas taka informacja, że zresztą Główny Urząd Statystyczny to potwierdził, że sektor finansów publicznych jest w Polsce w bardzo dobrym stanie. Deficyt instytucji rządowych i samorządowych w ubiegłym roku wyniósł 1,7%, 2,3% to było w 2016 roku. No i zdaniem ekonomistki PKO BP Marty Petki-Zagajewskiej to rekordowo niski deficyt budżetowy i trzeba się z tego powodu cieszyć. W 2017 roku mieliśmy niesamowicie silne zaskoczenie w poziomie realizacji deficytu tego centralnego. On był mniej więcej dwa razy mniejszy niż zakładano w ustawie. To znaczy zamiast 50 kilku miliardów złotych deficytu mieliśmy 25. Stąd też ten wynik, deficyt sektora finansów publicznych jest historycznie niski. Tak, to jest deficyt finansów publicznych, który wciąż jest. Podobno są takie kraje w Europie, gdzie go nie ma. No właśnie, bo zwrócił pan uwagę w tej wypowiedzi, ja zwróciłem, Marek, z pewnością też jako ekonomista, że pani ekonomistka z PKOB powiedziała, że zamiast 50 czy kilku miliardów mieliśmy 26. Przepraszam, a dlaczego zamiast 56? Powinniśmy mieć 56. To niedobrze, że mieliśmy... Nie, no tyle było planowane, wiesz, w tym sensie, że... Więc to oczywiste... Budżet czy deficyt budżetowy jest pochodną kilku rzeczy. Przede wszystkim wzrostu gospodarczego, po drugie wydatków. Czyli jeżeli mieliśmy dobry wzrost gospodarczy i mało wydatków, bo były zatrzymane, na przykład współfinansowanie inwestycji unijnych, czyli tych z pieniędzy unijnych, to w oczywisty sposób był ten wynik nieco lepszy niż był spodziewany, ale nie 20 kilka zamiast 50 kilku, tylko po prostu był 20 kilka miliardów. Natomiast jeżeli mamy wzrost ten kilkuprocentowy PKB, to może trzeba by zdążyć do zrównoważonego rozwoju. Chociaż ja tutaj różnię się od większości ekonomistów i uważam, że my jesteśmy skazani na deficyt budżetowy, ponieważ zbyt dużo potrzeb jest. Tylko żeby to były potrzeby inwestycyjne, a nie takie... Konsumpcyjne. No właśnie. No jak my tu lekko mamy rozmawiać w piątek, jak pan takie same poważne tematy przygotowuje. Panie redaktorze drogi, ja mam kilka przemyśleń dotyczących tych danych. Z jednej strony na pewno trzeba podkreślić to, że jeśli PiS gdzieś ma jakieś sukcesy w obszarze gospodarczym, to ten sukces dotyczy zwiększenia ściągalności podatków. Chociaż ja bym tutaj nawet nie tyle pokazywał walkę z karuzelami VAT-owskimi, choć z pewnością to też jest istotny element. Trzeba też oddać uczciwie, że to się jednak zaczęło pod koniec rządów Platformy, bo jednolity plik kontrolny był wtedy przygotowywany. Ale ja bym przede wszystkim wskazał i cały czas to robię na te dwie ustawy, które bardzo szybko zostały wprowadzone po przejęciu władzy przez PiS, mianowicie pakiet paliwowy i pakiet transportowy, czyli zablokowanie lewych towarów, oczywiście na czele z benzyną i z olejem napędowym, które do Polski przychodziły ze wschodu i gdzieś ginęły bez zapłacenia odpowiednich podatków. Także tu jest sukces i z pewnością to, że się poprawiła sytuacja, jeśli chodzi o zmniejszenie deficytu, mówię o deficycie budżetowym, to jest sukces. Ale druga strona medalu to jest popatrzenie dzisiaj na Europę. 2017 rok był jednym z najlepszych, a pierwszy kwartał tego roku był najlepszym rokiem po II wojnie światowej, jeśli chodzi o sytuację światowej gospodarki, bo nigdy tak nie było po II wojnie światowej, żeby tylko 6 krajów się nie rozwijało. A tak było w pierwszym kwartale 2017 roku. Czyli mamy niesamowitą koniunkturę, dotyczy to także sytuacji w Europie. Mało tego, w Polsce my martwiliśmy się, że nie mamy inwestycji i rzeczywiście te inwestycje zaczynają gdzieś tam rosnąć, ale po tym załamaniu to z całą pewnością w dalszym ciągu jest jakiś problem, ale z drugiej strony, skoro konsumpcja jest głównym elementem, który napędza gospodarkę, to oznacza, że w takiej strukturze dochody VAT-owskie relatywnie są wyższe. Czyli to też sprzyja jakby sytuacji budżetu. Ale do czego zmierzam? Że generalnie w Europie jest bardzo dobrze i patrząc teraz na tę Europę, mamy kilkanaście krajów z nadwyżką budżetową, nie tylko takich krajów jak Niemcy, które są oczywiście wielokrotnie od nas bogatsze, ale także na przykład Czechy. No i teraz pytanie, czy w związku z tym w ten sposób, patrząc na to wszystko, możemy mówić o jakimś niesamowitym sukcesie. O sukcesie na pewno, ale czy niesamowitym, to już jest kwestia do dyskusji. Warto też wspomnieć o tym, że jeżeli mówimy o deficycie sektora finansów publicznych, czyli całości wszystkiego tego, co związane jest z państwem, mamy pięć elementów tego sektora w Polsce. Trzy najważniejsze to jest budżet centralny, samorządy i ubezpieczenie, tak naprawdę głównie Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. To z jednej strony PiS zrobił porządek w kwestii dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, bo to dopiero za rządów PiSu traktowane jest jako zwykły wydatek budżetu, czyli wpływa jakby niekorzystnie na ten budżet z punktu widzenia stabilności. Ale jeśli chodzi o samorządy, to tak naprawdę taką blokadę zadłużania się samorządów, co ma znowu plusy i minusy, znowu nałożył poprzedni rząd. Czyli w tych trzech najważniejszych elementach No to tak naprawdę znowu PiS przede wszystkim odpowiada za ten element Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżet centralny. No i znowu jeszcze raz to podkreślę. Na pewno jest to sukces, ale patrząc na to, jak niesamowita jest w tej chwili sytuacja gospodarcza, była, bo co będzie w tym roku, to zobaczymy, no to już chyba nie można mówić o jakimś naprawdę, ja tak używam takich słów nieekonomicznych, kosmicznym wyniku, czy coś w tym stylu, prawda? I jeszcze jedna rzecz, jeżeli mogę, panie redaktorze. No mnie fascynuje to, jakie wprowadzamy pojęcia. To zresztą zaczęła już Platforma robić w związku z tym, że oczywiście miała problem z tymi programami ostrożnościowymi, czyli tym poziomem długu w stosunku do produktu krajowego brutto, którego nie wolno przekraczać, i wprowadzamy te pojęcia różnego rodzaju, a to wyrzucamy fundusz drogowy, a to wyrzucamy to, a to tamto, żeby udowodnić, że tak naprawdę ten dług wcale nie jest taki duży, jaki jest, bo przecież nawet nasza kochana nowa pani minister też posługiwała się dwoma wielkościami, jedna poniżej 50% PKB, druga nieco powyżej 50% PKB. To jest niepotrzebne moim zdaniem. No, używajmy jednak pojęcia, które dotyczy całego zadłużenia, tak jak to robi Komisja Europejska oceniając nas, bo to jest po prostu bardziej jasne wtedy, co tak naprawdę się dzieje. No to cóż zrobić? Wykład taki rąbną, że hej. No właśnie. Kurde, bo to poważny temat jest, no. No właśnie, ale dobrze, to teraz jesteśmy przy wtorku, a we wtorek do Warszawy przybył prezydent Etiopii, Mulat Tesome. Z prezydentem Andrzejem Dudą rozmawiał m.in. na temat wymiany handlowej, współpracy gospodarczej pomiędzy obydwoma krajami. No a wartość wymiany handlowej między Polską a Etiopią jest, jakby to powiedzieć, nieduża, ale potencjał gospodarczy Etiopii jest podobno ogromny. I tak w naszym radiu mówił o tym Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Nasz eksport za ubiegły rok zamknął się kwotą niespełna 20 milionów euro, więc to nie jest jakoś szczególnie dużo. Z drugiej strony faktycznie rósł o 30 kilka procent. Możemy się spodziewać znacznie większych wartości, jeżeli pomyślimy o tym, że w tej chwili odpalamy dosyć duży projekt w postaci eksportu maszyn rolniczych. Ciągniki. No ja mam pytanie do was, słuchajcie. Za ostatnie 10 lat, rok do roku, gdzie mieliśmy największą dynamikę, jeśli chodzi o wzrost eksportu? Do Afryki. No ale tak konkretnie państwo, no. No Kaziu, no nie jest to trudne, skoro mówimy o Etiopii. No to Etiopia. Etiopia, dokładnie tak. Słuchajcie, jeśli dobrze pamiętam, to było 1360% rok do roku. I to było wtedy, kiedy sprzedaliśmy w jednym z... To było 2014 czy 15 rok, 230 albo 320, bo tylko też nie, ciągników. No to też trochę pokazuje rzeczywiście, że nie jest to dzisiaj nasz największy partner handlowy. Ale sprawa jest niezwykle poważna, dlatego że Afryka dzisiaj... Znowu poważna. To ja opowiem anegdotkę. No dobrze. Jak wszyscy znają zapewne Batę, producenta czeskich butów. Czeskiego producenta butów. O. Mhm. I w między... Tylko uważaj, bo to może być kryptoreklama, także przemyśl, czy na pewno chcesz powiedzieć to, co chcesz powiedzieć. A nie, bo to jest tylko anegdotka. Więc w międzywojniu... Bata w poszukiwaniu nowych rynków zbytu wysłał do Afryki, być może trafili do Etiopii, swojego handlowca. Ale nawet dwóch handlowców. No i oni peregrynowali te rynki i jeden przysłał... Co robili? Odwiedzali różne miejsca w Afryce i jeden przysłał depeszę do szefa, do Baty. Mówi, proszę pana, tutaj nie ma żadnego rynku zbytu dla naszych produktów, bo tu wszyscy chodzą boso. A drugi przysłał nieco inną depeszę. Drogi szefie, to są nieograniczone możliwości zbytu naszych produktów, bo wszyscy chodzą boso. Wszyscy chodzą pieszo. Boso. I o co chodzi? Tylko, że tutaj piłka jest po naszej stronie w tej wymianie handlu i w tym wzroście. Bo finansowanie importu czy finansowanie wymiany handlowej jest najważniejszym problemem takiej Etiopii, nie tylko Etiopii, tylko krajów afrykańskich. W związku z tym to jest rola naszych banków czy instytucji finansujących nasz eksport i naszą wymianę handlową. Jeżeli my będziemy w stanie, tak jak to robią niemieckie firmy czy jakiekolwiek inne, z nimi krótko mówiąc stanąć do konkurencji w finansowaniu obrotów, nasze instytucje finansowe, to będziemy tam odnosili sukcesy. Jeżeli nie, to będziemy mieli wzrosty może bardzo duże, ale nominalnie będzie to ciągle bardzo, będą to ciągle bardzo małe wielkości. Ale to jeszcze rozwijając swoją anegdotkę, z pewnością przydałby się tam ktoś taki jak Steve Jobs, który by wytłumaczył tym ludziom, że oni te buty potrzebują. Bo to też nie jest takie oczywiste. To współczesny marketing, czyli współczesny, wykrywać potrzebę. Tak, wykrywać potrzebę, dokładnie. Bo on by rzeczywiście w tym był mistrzem. I ja bym powiedział tak. Kontynuując swoją myśl, to jest jeden z najbardziej dzisiaj perspektywicznych rynków. Cały kontynent afrykański oczywiście, z uwagi na to, że z jednej strony... Mamy chyba jakiś taki program nawet Go Africa. Mamy Go Africa, to był program, który chyba został wymyślony przez jednego z przedsiębiorców, który już nie żyje, jak pamiętamy. Ale ja rozumiem, jeśli chodzi o wymyślenie właśnie przez tego przedsiębiorcę, tego pomysłu, to miało bardzo mocno zachęcić chodziło do... o Jana Kulczyka, nie wiem, zachęcić do współpracy, ale poczekajcie, zachęcić do współpracy z tym w kwestii Afryki nie tylko polskich przedsiębiorców, ale przede wszystkim polski rząd. Dlatego, że największym problemem działania w Afryce w dalszym ciągu jest ryzyko polityczne. Możemy sobie różne bajki opowiadać, ale jeśli chodzi o stabilność polityczną wielu krajów Afryki, co na okrągło słyszymy w różnych mediach, bo co chwilę coś się tam dzieje, to jest dzisiaj ewidentny problem. Ja przypominam sobie polskich przedsiębiorców, którzy odnotowali potężne straty wtedy, kiedy na Ukrainie dokonywała się pomarańczowa rewolucja. Pamiętacie to doskonale. Mhm. W Afryce pod tym względem jest jeszcze gorzej. W związku z tym, bez wsparcia, ja nie twierdzę, że polski rząd jest w stanie stabilizować sytuację w dowolnym kraju w Afryce, bo tak nie jest oczywiście i nie będziemy tam pewnie wysyłać wojska, jeżeli coś by się działo. Ale nie zmienia to faktu, że bez wsparcia politycznego i bez tego, o czym mówił także Kaziu, czyli bez ingerencji banków, jak rozumiem, skoro już mamy te narodowe banki, PKO, BP, PKS, Alior, coraz bardziej, no to pewnie głównie BGK, to pewnie głównie tych banków, sukcesu tam nie odniesiemy i z całym szacunkiem 200 czy 300 sprzedanych ciągników niewiele znaczy. I druga rzecz jest taka, mamy tam potężną konkurencję. Nie mówię już o Chińczykach, którzy zaczęli Afrykę odkrywać pod koniec lat 90. Oczywiście ci wielcy na początku głównie Afrykę odkrywali pod kątem zasobów naturalnych. To nie ma w ogóle o czym mówić. Na czele z ropą oczywiście. Natomiast dzisiaj także dostrzegają potencjał, jeśli chodzi o popyt tych krajów. Więc nie będzie nam łatwo. Natomiast jedną rzecz mamy do wykorzystania. Osobiście studiowałem na AGH z kilkoma kolegami właśnie z różnych części Afryki, z różnych krajów afrykańskich. To jest to, ja mam dwa takie doświadczenia, słuchajcie. Raz spotkałem się z ministrem zdrowia jednego, co prawda była to północna Afryka, ale jednak Afryka, krajów afrykańskich, który mówił po polsku, normalnie mówił po polsku, ponieważ on kończył studia medyczne w Polsce. To jest niewykorzystana szansa. Ci ludzie, którzy Polskę znają, w Polsce studiowali, w Polsce mieszkali, po polsku mówią, w większości mają sentyment. Bez względu na, słyszymy o różnego rodzaju rasistowskich epizodach związanych z ich pobytem tutaj, ale większość z tych ludzi naprawdę dobrze ten pobyt, przynajmniej tych, których ja znam, tak jak powiedziałem przed chwilą, parę osób znam, bardzo miło wspominają pobyt w Polsce i tej szansy nie wykorzystaliśmy. Czyli Afrykańczycy mówiący po polsku, studiujący w Polsce, którzy dzisiaj, ponieważ to są jednak należą do elity wykształconych ludzi, przejmują dzisiaj albo przejęli już władzę w poszczególnych krajach Afryki. Po prostu działa. Krzyżuj wokół mnie, piękność i ściany krój. Kazimierza Krupy. Zawsze to będę podkreślał. I tak przy okazji właśnie przypomnę, że w tych sprzyjających okolicznościach przyrody na Myśliwieckiej w Trójce w studiu są Marek Zuber, Kazimierz Krupa i ja, Arkadiusz Rekiert. I... Jak to zamieszczają zdjęcie, Patrycjusz Wyżga powiedział, że najpiękniej położona redakcja w Polsce. A tak, rzeczywiście widziałem takie zdjęcie. Państwo mogą to sprawdzić. Jest taki społecznościowy portal, na którym... Ale rzeczywiście ładnie. Prawda? No i na przed około. Nami długi weekend. No szczególnie koniec kwietnia i maj, kiedy się wszystko zazieleni, łatwo się ma to naokoło zazieleni się. A dodatkowo jeszcze mamy same dobre informacje, słuchajcie panowie, bo w marcu bezrobocie było na poziomie 6,6%. Są tacy, którzy twierdzą, że dalej już nie może się tutaj z nic z tym dziać, no bo dochodzimy do ściany. Główny ekonomista banku PKO BP Piotr Bujak wskazuje, że spadek bezrobocia jest co prawda słabszy niż oczekiwali eksperci, no ale to też powód do zadowolenia. Na pierwszy rzut oka może to sugerować, że słabnie trend spadkowy bezrobocia, ale trzeba pamiętać, że w marcu mieliśmy wyjątkowo złą pogodę. Było wyjątkowo zimno, więc prawdopodobnie opóźniły się prace sezonowe, na przykład w rolnictwie czy też w budownictwie i przez to spadek stopy bezrobocia był słabszy. Dlatego na razie jest zbyt wcześnie, aby wyciągać wniosek, że silny spadkowy trend stopy bezrobocia został zahamowany. Mi się cały czas podoba to, że pamiętam w latach 90., początek 2000, kiedy mieliśmy dwucyfrowe bezrobocie, to wszyscy ekonomiści, komentatorzy się tak strasznie martwili tą sytuacją, a teraz martwimy się odwrotnie, że jest niskie bezrobocie. Znaczy martwimy się to może nie, ale no rzeczywiście dochodzimy do... Bo pan, panie Kazimierzu, nie jest właścicielem firmy. Gdyby pan był właścicielem firmy, to by się pan martwił. Pewnie tak. No oczywiście, właśnie. Że tak. Natomiast dróg rozwiązania tego problemu w cudzysłowie, no bo niskie bezrobocie jest moim zdaniem stanem pożądanym, oczekiwanym i ze wszechmiar korzystnym, jest po pierwsze tak kilka. Zwiększenie aktywności zawodowej Polaków, w tym jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. Zwiększenie produktywności, czyli krótko mówiąc więcej maszyn, lepsza organizacja pracy, bo to nie dlatego, że my mamy niską produktywność, że za wolno biegamy staczką, tylko może nie trzeba biegać staczką, a na przykład samochodem albo z wózkiem widłowym, albo z czym, mówię tak najbardziej trywialnie, bo dotyczy każdego stanowiska. No i migracja. Jesteśmy skazani na tę migrację i trzeba po prostu się do niej dobrze przygotować, tak żeby nie było niekorzystne zjawisk z tym związanych i nie podlegała ona takiej dużej fluktuacji, bo inne kraje będą w podobnej sytuacji co my. No i wtedy może się zacząć konkurencja o tę siłę roboczą. No właśnie. Tak spoglądam na pana Marka, strasznie się zasępił przy tym temacie, nie wiem czemu. No bo właśnie, panie Arku, no kurczę, jak ostatnio byliśmy 3 tygodnie temu, to tak dało się trochę tak pożartować, bo to takie poważne rzeczy, no bo co, no bo słuchajcie, z jednej strony oczywiście po pierwsze, to, że spada bezrobocie znowu jest przede wszystkim związane z tym, o czym mówiliśmy, czyli koniunkturą. Bezrobocie spada w całej Europie i w większości krajów naszego regionu odnotowuje się właśnie takie rekordowe poziomy. No i to jest dobra informacja na pewno. To, o czym mówił Kazik, żeby podać jeszcze jakieś konkretne liczby, ilość osób pracujących w stosunku do tych, którzy mogą pracować w Niemczech, to jest 76%. W Polsce to jest 66%, czyli 10 punktów procentowych mniej. Czyli mówiąc krótko, to jest właśnie jeden z powodów tego, że dzisiaj nie ma ludzi do pracy. Następna rzecz, no właśnie, no, mamy bardzo niskie bezrobocie, ale 2 miliony ludzi wyjechało przez tych ostatnich kilkanaście lat z Polski, tak, że to trzeba gdzieś tam brać pod uwagę. A ile przyjechało? Co nie zmienia, w zeszłym roku mieliśmy po raz pierwszy taki rok, kiedy więcej osób rzeczywiście przyjechało niż wyjechało, co nie znaczy, że nie wyjeżdżały, bo to pamiętajmy o tym, że to jest jednak pewna wartość netto. To nie jest tak, że nagle już nikt nie wyjeżdża i tylko wracają. Także wyjeżdżają, natomiast faktycznie było tak, że kilkanaście tysięcy, jak szacujemy, niecałe 20 tysięcy więcej osób przyjechało z różnych miejsc do Polski, wróciło do Polski w stosunku do tych, które wyjechały. Natomiast generalnie cieszymy się oczywiście z tego, że bezrobocie spada, natomiast pamiętajmy o tym, że to jest taka sama średnia jak każda inna. Jak pan, panie redaktorze Ekiel, ma pół litra wódki, a ja nic nie mam, to średnio mamy po ćwiartce, ale to dalej pan ma całą butelkę. To trzeba o tym pamiętać, że to tak działa. I teraz pewnie wkurza się parę osób na nas, jak nas słucha. Niech to będzie pół litra soku malinowego. No to rzeczywiście o tej porze, ja tak jakieś wódka, w ogóle dziwne rzeczy, ale przed majówką z drugiej strony, także w każdym razie zmierzam do tego, słuchajcie, że w Polsce, to nie jest tak, że wszędzie w Polsce bezrobocie wynosi dzisiaj poniżej 7%. Mhm. Są takie miejsca, gdzie jest dużo wyższe. Natomiast tych wszystkich rzeczy, o których mówiliście przed chwilą, ja bym na jedną rzecz zwrócił uwagę, bo ciesząc się ze spadku bezrobocia, martwię się jedną rzeczą. Ano tym, że o ile bardzo cieszy mnie to, że ludzie więcej zarabiają, bo też musimy o tym powiedzieć, że temu spadkowi bezrobocia towarzyszy bardzo mocny wzrost wynagrodzeń. Takiego wzrostu wynagrodzeń nie obserwowaliśmy w Polsce jeszcze. I on trwa tak naprawdę czwarty rok. Jeśli chodzi o taki wysoki wzrost, wysoki, czyli w okolicach 5%. Produktywność rosła. I teraz pytanie, właśnie Kaziu, i to jest wielka dyskusja, którą dzisiaj mamy, bo część ekonomistów mówi, wydajność pracy rosła bardziej, bo wydajność pracy i produktywność to są ekonomicznie te same wielkości. Pamiętajmy o tym. Potocznie wydajność to się komuś wydaje, że już nie jestem w stanie być bardziej wydajny, bo nie mogę pracować dłużej. Wydajność pracy nie tylko wynika z czasu pracy, z czasu, który poświęcamy na realizację różnych zadań, ale także z tego, co mamy do dyspozycji, żeby to, czyli produktywność, wydajność, możemy używać jednego i drugiego określenia. No jeszcze jest jakość pracy. To jest jeszcze, ale akurat, panie redaktorze drogi, jeśli chodzi o jakość, szczególnie w przemyśle, polskie fabryki dzisiaj należą do tych, które naprawdę mają bardzo wysoką jakość produkcji. Z tego zaczynamy być słynny. Było takie słynne powiedzenie, Polnische Wirtschaft kiedyś. Najgorsza jakość roboty, to było 20-30 lat temu. Teraz Polnische Wirtschaft, na przykład w sektorze automotive w Niemczech, oznacza najwyższą jakość wykonania. Także to też się bardzo zmieniło. I to nie w ciągu ostatniego roku, oczywiście, to jest proces, który trwa od kilkunastu lat. Ale do czego zmierzam? Ta produktywność, ta wydajność, rzeczywiście były takie lata, kiedy rosła bardziej średnio znowu w gospodarce niż płace. Tyle tylko, że ona głównie, patrząc na całą gospodarkę, rosła dlatego, że mieliśmy tutaj, mamy dalej super nowoczesne inwestycje zagraniczne, bo dzisiaj nikt nie buduje w Polsce nienowoczesnej fabryki. I pytanie do mnie, pytanie, czy problem, który ja sobie stawiam, jest taki. Volkswagen w Polsce, ostatnia wielka fabryka samochodów, która powstała, na pewno jest w stanie podnieść pensję razy dwa i ta fabryka dalej będzie na plusie. Ale czy przeciętny polski, mały i średni przedsiębiorca jest w stanie wyraźnie jeszcze podnosić wynagrodzenia? No to ja mam odpowiedź taką, mamy badanie opublikowane 2 tygodnie temu, z którego wynika, że 65% polskich przedsiębiorców w tym roku podniesie ceny. W związku z tym, kończąc moją przydługą wypowiedź, jedyną obawę, którą mam, to jak my to wszystko zepniemy, a jeszcze mało tego, jeśli mówimy o wydajności, o produktywności, nie ma wzrostu wydajności bez inwestycji, a przecież z tymi inwestycjami mieliśmy problem. Więc jedyna obawa, którą mam, to czy ten spadek bezrobocia, który spowodował wyraźny wzrost wynagrodzeń przy niskich inwestycjach nie przełoży się na inflację. No dokładnie. Na razie nie mamy takiego problemu, ale bardzo trzeba obserwować to, co się będzie działo w drugiej połowie roku. Było o branży motoryzacyjnej, a ja bym chciał nawiązać do branży meblowej, bo można powiedzieć, że Polska jest potentatem w branży meblowej, ale na zakończonych kilka dni temu targach meblowych w Mediolanie, nie wiem, czy panowie wiedzą, że takie targi się odbyły, to są największe i najbardziej prestiżowe na świecie targi, nasza obecność była śladowa. Okazuje się, że polskie firmy produkują, ale się nie wystawiają. W Mediolanie była nasza koleżanka Agnieszka Stępień. Polska jest 4. eksporterem mebli na świecie i 6. producentem, ale nasze firmy sprzedają meble głównie na kilogramy. Polacy produkują meble, ale nie pod swoim brandem. Po prostu nie potrafimy brandować. Może nie tyle nie potrafimy, ale nie mieliśmy możliwości budowania swoich marek, kiedy nam się rynek otworzył na polskie merle i to jest się tego konsekwencja. Wyjaśnia Michał Kuryło, dyrektor do spraw sprzedaży i marketingu w firmie Paget. Po prostu jesteśmy, polskie firmy są wykorzystywane przez dystrybutorów markowych mebli do produkowania tych mebli, natomiast ktoś inny je branduje, ktoś inny na nich zarabia. Powinniśmy coś w tym kierunku zrobić. Ale w Mediolanie na salony Del Mobile swoją ofertę pokazywały zaledwie 4 firmy z Polski. Takie, które stawiają na tworzenie własnej marki, współpracują z projektantami i proponują oryginalne projekty. To są fotele, które trochę są inne od wcześniejszych realizacji. Opowiada projektant Jan Kochański. One są poszukiwaniem bardzo lekkiej formy. Takie organiczne kształty, które wynikają z chęci stworzenia obiektu przyjaznego dla człowieka. To jest inspirujące dla projektanta wizyta na takich targach jak mediolańskie targi, czy bardziej przytłaczające? No super jest to, że to jest takie miejsce, w którym można zobaczyć cały ten świat właściwie tego przemysłu i znaleźć nowych potencjalnych klientów czy firmy do współpracy, nawiązać nowe kontakty, spotkać różnych ciekawych ludzi, także to jest bardzo ekscytujące. Obejrzała pani nowość Janka. Tak. Obok nowości Janka stoją stoliki projektu Krystiana Kowalskiego. Kolejny doskonały polski projektant. No oprócz tego oczywiście prezentujemy produkty, które mają status tak naprawdę bestsellerów. Mówi Paweł Kubara, menadżer do spraw marketingu i designu w firmie Comforti. I co rok przedstawiamy je jako naszą ofertę. Trzeba się przypominać cały czas. Cały czas trzeba się przypominać, cały czas trzeba pokazywać nowe wersje kolorystyczne. My cały czas też poszukujemy nowych wykończeń, nowych materiałów, nowych tkanin. Tutaj na targach Mediolanie, jednych z najważniejszych, bodaj o ile nie najważniejszych. Myślę, że najważniejszych i największych na świecie. Jest tutaj 4 polskich wystawców. Dlaczego wy chcecie się wystawiać? Dlatego, że my od 10 lat około ustawiliśmy na budowanie rozpoznawalnej globalnie marki. Jest to bardzo trudna droga, jest to droga wymagająca wielu inwestycji, zmiany całkowicie strategii, przewartościowania również sprzedaży z ilości na jakość. Ta struktura sprzedaży, która odbywa się poprzez Mediolan czy tego typu imprezy targowe, no jest o wiele bardziej skomplikowana. Tak, ale co daje Mediolan? Tutaj przychodzą kupcy? Przyjeżdżają przede wszystkim architekci. Przede wszystkim kontraktorzy, przyjeżdżają dilerzy, czyli właściciele sklepów z całego świata, przyjeżdżają agenci, którzy poszukują cały czas nowych marek do reprezentowania ich na różnych rynkach. No i oczywiście dziennikarze, kuratorzy, eksperci, trend watcherzy. Przyjeżdżają szefowie wydarzeń globalnych bądź lokalnych związanych z wzornictwem i architekturą. Przedstawiciele samorządów odpowiedzialni za wzornictwo w danych miastach bądź gminach. W związku z tym jest to... Są tu wszyscy. My głównie wykorzystujemy Mediolan do komunikowania się w kanale mebli kontraktowych. No to są meble do kawiarni, restauracji, tak zwana choreka, biznes, czyli hotele, restauracje, kawiarnie. I tego rodzaju klientów tutaj w Mediolanie znajdujecie? Tak, no... Najlepszy dowód to, że jesteśmy eksporterem do 50 chyba 7 w tej chwili krajów świata. Bez targów można byłoby? Owszem, wszystko można. Natomiast pytanie, czy byłoby łatwiej. Spotkań na targach mamy, profesjonalnych spotkań jest około 200-300 w skali tego jednego tygodnia. Więc pojawiają się oczywiście nowi klienci. Przed chwilą, tak, mieliśmy klienta z Argentyny, jest szansa, że rozpoczniemy współpracę, więc to mi się wydaje, że tego typu imprezy są potrzebne. Nawet jeżeli nic z tego nie wyjdzie w tym roku, to się zdarzają przypadki, że klient, który 2-3 lata temu nas widział, zaczyna z nami biznes w tym roku, bo akurat są sprzyjające okoliczności. No i kto by pomyślał, targi meblowe w Mediolanie, a polskich marek jak kot napłakał. Nie, niestety ja się tego spodziewałem. To dla mnie nie jest niespodzianka. My tu poza anteną, rozmawiając o innych sprawach, przywoływaliśmy biskupa Krasickiego i jego bajki, a mnie tutaj taka bardziej brutalna sentencja przychodzi na myśl. Też niestety stosowana. Dlaczegoś biedny, bo mógł głupi. Dlaczegoś głupi, bo biedny. My nie mieliśmy czasu, niestety, ani możliwości finansowych, logistycznych i jakichkolwiek innych. Nie zdołaliśmy zbudować polskich marek. W związku z tym idziemy tą drogą. Zresztą innej nie ma. Drogą, którą przeszła Japonia, drogą, którą idą teraz Chiny. Czyli krótko mówiąc, no, masówki na zlecenie, czyli no, trzeba IKEA czy pół IKEA, to jest na polskich meblach, prawda? Czy materace dla IKEA i tak dalej, czyli te rzeczy. Również inne firmy nam pozlecają. Natomiast wykreowanie marki w czymkolwiek, jakimkolwiek, czy to marka perfum, czy to marka mebli, czy to marka ubrań, to jest zupełnie inna bajka i zupełnie inna sprawa, niezwykle kosztowna, bo tam już wchodzi nie wykonawstwo, oczywiście ona jest też wysokomarżowa, tam jest przede wszystkim marża, bo wyprodukowanie to jest najmniejsze. No i my po prostu poprzez to najpierw nauczymy się tego robić, a już się nauczyliśmy, i w momencie rosnącej zamożności zacznie się etap budowy marek. Na drogi na skróty nie ma. Wiecie co, panowie, tak... Aha, moment. To ja teraz właśnie chcę od drugiej strony, bo ja zazwyczaj, jak zauważyliście, szukam dziury w całym, a tu właśnie odwrotnie. Ja uważam, że to takie biedolenie nad tym, jaki to dramat się wydarzył, bo nie mamy naszej marki, jest kompletnie od czapy i kompletnie bez sensu. Kiedyś zazdrościliśmy, że wam jest takie Nokia, pytanie, a Nokii już nie ale ma. Poczekajcie, zadam wam takie pytanie. W którym roku została założona IKEA? 1943 rok. IKEA tak naprawdę na bardzo szerokie wody wypłynęła gdzieś w okolicach lat 70. Czyli 30 lat rozwijano tę firmę. A pierwszy sklep dopiero, w Polsce to lata 90. A pierwsza, tak, no ale to rzeczywiście też związane z upadkiem komunizmu. Chociaż, jeżeli chodzi o produkcję mebli, a przede wszystkim kupowanie drewna, to się właśnie zaczęło w latach 70. jeszcze kupowanie w czasach komunistycznych. Zresztą założyciel i główny właściciel IKEA, który zmarł kilka miesięcy temu, zawsze mówił, że Polsce zawdzięcza rozwój biznesu, no bo właśnie to drewno oraz problemy z wątrobą. Ale tego nie będziemy komentować. A drugie pytanie, moi kochani koledzy. Tak, a propos polskiej marki. A Samsung w którym roku został założony? Ale 1938. Słuchajcie, no nie da się, jeżeli... Ja jeszcze uważam tak naprawdę, że te lata 90. to jednak był okres trochę... No nie chcę użyć błędów i wypaczeń, bo to nie aż tak. Ale totalnego szaleństwa i zawieruchy. Tak normalną gospodarkę zaczęliśmy budować pod koniec lat 90. także w kontekście ale uporządkowania przepisów prawnych. Jeszcze to dokładnie. Kapitał, ale Kaziu, to jest 20 lat. Pokaż mi taki przykład na świecie. Okej, no możemy mówić o Facebooku, ale to są te nowe technologie. To jest coś, co rzeczywiście może się przyjąć lub nie. To jest zupełnie inna bajka. Pokaż mi taką firmę na świecie, która w 20 lat stała się firmą globalną w tej normalnej gospodarce. No nie ma. No nie czarujmy się. Słuchajcie, to jest gigantyczny sukces, jeżeli chodzi o te meble. W zeszłym roku sprzedaliśmy mebli, mówię tylko o eksporcie mebli, oczywiście za ponad 70 miliardów złotych. 850 miliardów cały eksport, czyli macie, no, prawie 10% to są meble. Produkujemy dla wszystkich w tej chwili istotnych producentów. Jeśli chodzi o IKEA, 40% mebli sprzedawanych w sieci IKEA w Europie to są meble z Polski. Chińczycy nas tego wyprzedzają, jeżeli chodzi o świat i dostarczanie tych mebli. No to jest taki... My się tak cieszymy, tylko my poszukujemy teraz produktów wysokomarżowych. Dobrze, wiadomo, Kaziu, i to jest następny etap. I teraz będziemy to robić. Oczywiście mam nadzieję, zresztą polskie firmy to robią. Znamy takie firmy, tylko mówię, no jesteśmy w radiu publicznym, więc nie chcę, żeby tu zostało uznane za reklamy, ale znam firmy takie, które zaczynają być rozpoznawalne w Europie. Nasze firmy, więc to jest normalny proces i naprawdę nie szalejmy, nie rozdzierajmy szat, że jakiś dramat się wydarzył, bo nie mamy tutaj marki. Będziemy mieć. Powoli. Tego się nie da zrobić w ciągu kilku lat. Byleby to nie były jakieś, nie wiem, elektromobilności i tak dalej, bo to się nie uda. Pełna zgoda. Tak? Ale nawet nie zaczynajmy tego tematu, bo wiesz, że to jest mój konik. Ale właśnie. Nie, no, będziemy mieli samochód elektryczny. Z płytą podłogową kupioną za granicą, z bateriami kupionymi za granicą, z falownikiem kupionym za granicą, z silnikiem kupionym za granicą, a my młotkiem wyklepiemy karoserię. Pamiętam taką reklamę jednej z francuskich firm, gdzie taki młody Hindus klepał właśnie młotkiem i wyklepał taki ładny samochodzik. No tak, to jesteśmy w stanie zrobić. Natomiast w ciągu roku, dwóch nic więcej nie zrobimy. Po prostu nie da się. Skąd przychodził, kto go znał, kto mu rękę podał, kiedy nad rowem siadał, wyjmował chleb, serem przekładał i dzielił się z psem. Tyle wszystkiego, co z sobą miał, majster bieda. Czapkę z głowy ściągał, gdy wiatr gałęzie chylił, drzewom, śmiał się do słońca i śpiewał do gwiazd. Drogę bez końca, co przed nim szła, znał jak pięć palców, jak szalong zły majster bieda. Nikt nie pytał, skąd się wziął, gdy do ognia się przysiadał. Wtulał się w krąg ciepła jak w kożuch, znużony drogą wandrowiec Boże. Zasypiał długo, gapiąc się w noc majster bieda. Aż nastąpił taki rok, smutny rok, tak wijać trzeba. Nie przyszedł bieda zieloną wiosną. Miejsce, gdzie siadał, sielskiem zarosło. I choć nie jeden wytężał wzrok, choć na to pustym gościńcem przeszło, z rudymi liśćmi jesieni schedą, wiatrem niesiony popłynął w przeszłość. Wiatrem niesiony popłynął w przeszłość. Wiatrem niesiony popłynął w przeszłość. Majster bieda. No i tu mnie pan Marek zaskoczył. Muszę się przyznać państwu, że Marek nie wiedział, co to za piosenka. Majster bieda. Tak. Nie znał w ogóle. Nie no, walną grupę Bukowina oczywiście znam, ale tego kawałka akurat nie. A to kultowy. Prawda? Panowie, musimy... A z którego roku? Ulala. Ulala, jeszcze trochę. No to tak troszkę złośliwy będę. Jestem ciut, co prawda, ale jednak młodszy od was. Może to z tego... Nie, to aż tak, że aż tak stare to nie jest. Panowie, powoli będziemy się rozjeżdżać na długą, upragnioną... Smutno, pan chce już kończyć, majówkę, panie redaktorze. A my jeszcze byśmy tu pozostali. To ja jeszcze proponuję bardzo poważny temat w niepoważnym programie. Otóż w przyszłym tygodniu komisja opublikuje projekt budżetu, Komisja Europejska, na lata 2021-2027 i coś mi się wydaje, że trzeba się przyzwyczaić do tego, że będzie trochę mniej kasy. No wyraźnie mniej. Wyraźnie mniej i to wynika z dwóch, znaczy inaczej. Na pewno będzie to wynikało z tego, że będzie w ogóle mniej kasy. Ja co prawda cały czas mam nadzieję, że może coś się wydarzy i Wielka Brytania nie wyjdzie z Unii Europejskiej, ale wszystko wskazuje na to, że wyjdzie. Tak samo jak my wygramy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Tak, więc... Myślę, że nawet to jest bardziej prawdopodobne niż to, że Wielka Brytania ale nie słuchajcie, wyjdzie. Odnotowałem, w zeszłym roku były 4 albo 5 takich dość poważnych artykułów, w których posługiwano się różnymi badaniami opinii publicznej, z których wynikało, że tak 60-40 teraz jest, jeśli chodzi o chęć pozostania w Unii. Dobra, ale to jest nieważne. Pewnie wyjdą, czy prawie na pewno wyjdą i prawie pewnie nie robi to dużej różnicy, więc będzie mniej pieniędzy oczywiście do podziału. Natomiast kolejne dwie rzeczy są takie, że po pierwsze Unia Europejska nieco inaczej będzie chciała te pieniądze dzielić. Jeszcze bardziej niż w tym budżecie pójść w kierunku nie rozwoju infrastruktury i zasypywania różnic między biednymi a bogatymi krajami, tylko rozwoju gospodarki, głównie tej nowoczesnej. No i drugi aspekt to jest ten aspekt polityczny. Wiemy, że tutaj jest dyskusja z Unią między właśnie Polską a Unią, no więc zobaczymy też, jak to się zakończy. Panie Kazimierzu, mamy kłopot, no bo jeżeli integracja ma postępować, to powinna być, te wpłaty powinny być nieco większe nawet, a jednak no mamy pewien kryzys strukturalny w Unii Europejskiej, strukturalny podkreślam, bo nie ekonomiczny i żaden inny. No i trzeba będzie z tym się nauczyć żyć. Lepiej nie będzie. No dobrze. To czemu wszyscy wyjechali? Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma dzieci w domu. To jesteśmy niegrzeczni. No właśnie słyszałem, Kasiu, że ty zostajesz w Warszawie, więc jak rozumiem, będzie się działo. Bo ja mieszkam w Warszawie, ale w lesie. Ale proszę cię o jedną rzecz, żebyś trochę pamiętał z tych najbliższych paru dni. Okej. Marek Zuber. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Miłej majówki. Dziękujemy, pozdrawiamy. Miłego wypoczynku. Zamieniają moje włosy w mokrą plamę, gdy zastanawiam się, czy krople deszczu są to, czy to moje łzy. Okolica bardziej pusta, to podwórko echem żyje już. Może zdołasz ujrzeć kogo, ale wtedy lepiej oczy zmruż. Deszczu krople rozmazują pamięć, która ze mnie dzisiaj drwi. Czy jedyne co zostało, to pogasić światło, zamknąć drzwi.